Merhaba, bugün stüdyoda ben Derya Tolgay. Ben Asu Aksoy. Ve Teknik Masa'da Ömer. Ekip olarak beraberiz. Geçtiğimiz pazar günü Dünya Mirası Adalar girişimi ve Arka Güverte'nin desteğiyle ortaklaşa düzenlediğimiz Büyükada'nın modern mimarlık mirasına yeniden bakmak başlıklı gezi ve söyleşiyi gerçekleştirdik. Ya, itiraf etmeliyim, bu kadar büyük bir katılım beklemiyorduk. 600 kişiye yakın geziye katılma talebi geldi. Biz bunu ancak 50 kişi için organize etmiştik tabii. Ama ilham verdi bu da bize, modern mimarlığa bu kadar ilgi olması. Ve bunu daha sonra yani tekrarlamayı düşünüyoruz hep beraber. Şimdi konuğumuzu takdim edeyim efendim. Zafer Akay. Hoş geldin Zafer. Hoş bulduk, merhaba. Bize bilgilerinle, gönülden... Programı aslında değil mi, bu geziyi düzenleyen 3 kişiden birisiydi, evet, Zafer. Evet, onu şimdi anlatacaksın, ben de tamam. Bir giriş yapacağım. Deneyimle çok destek oldun. Öncelikle çok teşekkür etmek istiyoruz sana. Rica ederim, zevkti benim için. Şimdi ODTÜ Mimarlık Bölümünden mezun olduktan sonra aynı kurumda araştırma görevlisi olarak çalıştın. Sonrası kendi firmanı kurdun. İşte serbest mimarlık çalışmalarını sürdürdün ve Arkitekt dergisiyle Mimarlar Odası ve Literatür Yayıncılık'ta editörlük de yaptın bir dönem. Evet. Erken Cumhuriyet dönemi Türkiye mimarlığı ve modernleşme alanlarında mimarlık tarihi çalışmalarını devam ediyorsun. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğretim görevliliğini de sürdürüyorsun. Şimdi bize Büyükada'daki bu mimarlık, modern mimarlık eserlerini, çeşitliliğini anlattın. Aynı zamanda iki değerli dostumuz daha vardı. Paolo Gerardelli, profesör, o da Boğaziçi'nden ve yine bir diğer akademisyen sevgili dostumuz Alp Sunalp. Farklı yerlere değindiniz. Onu belki daha ileride açacağız. Orhan Gümüş değil mi? Şimdi evet, onu zaten özellikle vurgulayacaktım. Tamam. Bu gezi yapma fikri yakın zamanda yıkılan tabii Motola binası ile gündeme geldi. Tam bir modern mimarlık mirasıydı ve Dünya Mirası Adalar grubundan arkadaşımız Korhan Gümüş de çok yazdı çizdi bu konuyla ilgili. Bu geziyi düzenleme fikri de ondan çıktı esasında. Ya Motola binası gerçekten çok özel bir yapıydı. Evet, yani onu biraz çok üzücü. Evet, yani o böyle şeyde Büyükada'da Çankaya Caddesi'nin üzerinde o büyük böyle evler vardır. Onlardan bir tanesiydi. Böyle gayet sade görünümlü bir bahçe içinde bir gün böyle yıkıldı tamamen. Yani ve yerine de böyle 3 katlı tamamen kişiliksiz bir evet, bina yani dikildi. Motola yapısı o hem cadde tarafında doğayla çok iyi bütünleşmiş hem de işte bir yüksek büyük bir çıkmasıyla denize doğru da çok güzel yönlenmiş ve deniz tarafındaki açık alanı da çok iyi kullanan bir yapıydı. Şimdi oraya tam bir kütlesel bir şey oturdu. Bütün her şeyi işgal eden bir açık alanda gördüğüm kadarıyla kalmamış. Ne yazık ki. Maalesef tam bir şehirde gördüğümüz alelade bir bina. Evet, bunun üzerine değil mi? Yani adalardaki aslında modern mimariyi anlamamız lazım. Keşfetmemizi, bilmemiz, değerini öğrenmemiz ve korumamız lazım fikrinden yola çıkarak böyle bir nasıl diyelim, mimari saha gezisi gibi böyle çok aslında ilgi çeken gerçekten bir şey oldu, bir gezi oldu. Ve o gezi sırasında da Zafer, sen bayağı böyle özellikle çarşı içinde, Büyükada'nın çarşısında, ki o çarşı çok böyle kaotik bir yer aslında, hiçbir binayı doğru dürüst göremediğimiz, böyle tek tek neredeyse binalar önünde durulup analiz etme imkanımız oldu değil mi bu 3 katılınca? Zemin katlar çok çekici tabii, yukarılara çok da bakılmıyor. Ne zaman gördün yani, evet, ne anlattın? Ben de evet, öncelikle şunu söylemek isterim, gezi çok çok keyifliydi. Çok da müthiş bir ilgi vardı, bu çok özel bir yer adalar, onu biliyorum. Daha önce ben yine Büyükada'da bir modern mimarlık mirasıyla ilgili bir sunum yapmıştım. O zaman da çok büyük bir ilgi vardı. Çok çok güzel, bu bizi de çok heyecanlandırıyor. Gezimizde özellikle Ardeko örneklere dikkat çekmeye çalıştık. Onların üstünde konuştuk. Tabii birçok örnek var. Farklı dönemler var. Hepsi ayrı ayrı değerli. Ama daha çok Ardeko üzerinde durduk. Evet, burada hemen bir Ardeko'yu dinleyicilerimiz için şöyle bir aydınlatıcı bilgi isteyelim senden. Kısaca bir bahsedecek olursak Art Deco modern mimarlığın popüler bir yanı, popülerleşmesi diyebiliriz. En böyle başyapıtların Amerika'da oldu, Chrysler binası gibi. İşte biraz Batman'le falan ilişkili, Roaring Twenties'le ilişkili. Hani böyle bir streamline araba tasarımlarıyla falan, bunlarla özdeşleşen metalle. Tabii kökeni Paris, yani bir sergi dolayısıyla bütün dünyaya yayılmış ve İstanbul'da da daha çok tabii yayınlardan, dergilerden, dönemin modası olarak gelmiş ve İstanbul'da tabii Türkiye'de diyelim küçük Amerika olarak hiç geride kalmamış ve bu Art Deco'yu çok güzel yaşamış İstanbul. Onu da söyleyebiliriz rahatlıkla. Aslında Art Deco'yu ayırt eden mimari özellikler, estetik özellikler nedir diye de böyle bir bakacak olursak. Yani çünkü adalarda mesela biz yanı başında da ahşap bildiğimiz klasik diyebileceğimiz, değil mi, yapılar görüyoruz. Tam onun yanında da sizin Art Deco dediğiniz işte binalar. Yani nedir bu Şimdi iki? Şimdi şöyle toparlamaya çalışalım. Öncelikle hep bir genel bir neoklasik mimarlık var. Onun çok farklı şeyleri var. Kendi alt başlıkları diyelim. Bir Art Nouveau etkisi geliyor 1900'lerden başlayarak. Bunun arkasından da 20'lerden başlayarak Art Deco etkisi geliyor ve bu klasik tarzlara eklemleniyor. Art Deco deyince aklımıza gelmesi gereken çok sert geometrik süslemeler olması gerekiyor. Yani floral, bitkisel, yumuşak motifler Art Nouveau ile ilgili. Oysa Art Deco hep sert ve geometrik olması. Dörtgensel bazen, çoğu zaman, veya ışınsal şeyler var. Güneş çok güzel, önemli bir motiftir. Yani sık rastlanan piramit basamaklar falan çok sık rastlanan motifler. Ferforje'de de çok güzel örnekler var. Kapılarda, korkuluklarda. Evet. İstanbul Art Deco açısından çok zengin ve ilginç bir kent. Bu büyük ölçüde 1920'ler boyunca, Cumhuriyet'in hemen sonrasında çok hızlı yapılaşan bir bölgeleri çok özel. Talimhane gibi, işte Gümüşsuyu, Ayaspaşa gibi. Harbiye. Değil mi? Evet, kesinlikle. Teşvikiye'nin belli bölümleri öyle. Yani bu bölgelerde çok hoş, çok özel, dönemin en değerli apartmanları ve biraz da gizli kahramanlar tarafından gerçekleştirilmiş. Bu şeyleri de pek bilmiyoruz ne yazık ki isimlerini. Mimarlar değil mi? Kimmiş bunların mimarları? Garip bir durum gerçekten. İki tanesini çok iyi, yani daha kesin olarak bilebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi Sami Arsev. Çok ilginç bir şey. Şöyle, çünkü kısaca bahsedecek olursak aslında milli mimari, yani ideolojik yaklaşımlar Art Nouveau'yu da Art Deco'yu da dışlıyorlar. Yani bu tür şeylere karşılar. Yani dolayısıyla akademideki eğitime isyan ederek bu hem modernizm hem de Art Deco tarzları uygulanmış. Sami Arsev de bunlardan bir tanesi. 20'lerin sonunda akademiden mezun olmuş. İşte Gümüşsuyu'nda çok meşhur Bosfor Apartmanı var. Onun arkitekti yayınlanması sayesinde biliyoruz. Yapımcısı mühendis Livas. O dönemde mühendisler bina yaparken mimarlardan da kapı ve korkuluk detaylarını çizmelerini istiyorlar. Yani detay çiziyor genç mimarlar. Böyle bir örnek. Çok çok özel bir şey, Art Deco örneğidir. Böylece Sami Arsev'in de başka şeylere, binalara veya böyle projelere imza atmış olduğunu düşünmek lazım. Dönemin çok yetenekli bir Art Deco uygulayıcısı olarak. Çok özür dilerim, aklıma şey geldi. Şimdi böyle yeni kentsel dönüşümde yapılan kocaman binalar var ya, üzerlerine kocaman isimlerle yazıyorlar inşaat firmaları isimlerini. Yok bilmem ne oğlu, bilmem ne. Yani bu kadar güzel binalarına isimlerini dahi koymamışlar, yazmamışlar. Bu da çok enteresan bir nokta. Öyle, evet. Bazıları yazıyor, bazıları yazmıyor. Bu Sami Arsev şöyle tuhaf. Soyadı kanunundan önce Macaroğlu Sami adıyla yazılar da yazıyor. Bir yandan da söylem olarak son derece de milliyetçi bir kişi aslında. Yani o milliyetçiliği nasıl modern mimarlık, arkitektin gelen şeyi budur tarzı. Yani modern mimarlığı milliyetçilikle birlikte savunur. Art Deco'yu da öyle çok milliyetçi bir ideolojiye paralel olarak uygulamış. Bir başka çok önemli şey de uygulayıcı da Jean Tulbentchian. Bu da Ermeni Katolik cemaatinden bir mimar. Onun da birkaç eserini bugün bazıları örtünmüş durumda ama hala birkaç tabelasından tanıyabildik. Ve ben bir de adreslerden yola çıkarak, yani iki tarih, 1930 ve 1940 tarihli adresler var, onları çalışıyorum. Böylece bunların böyle bir bulmaca gibi, bir puzzle gibi, hani mimarları biliyoruz, yapılarını bilmiyoruz, yapıları biliyoruz, mimarları bilmiyoruz. Bunları bir araya getirmeye çalışıyorum. Böyle bir... bu bulmacanın bir ürünü olarak ortaya çıktı Jean Tulbentchian. O da kesinlikle bu klasikten yola çıkan fakat içine Art Nouveau öğeleri katan bir mimar olarak çok dikkat çekti. Bir zamanlar Elma Dağ'da çok hoş bir şey var. İki apartman yan yana, Kaya ve Sülün apartmanları çok çok özel örnekleri Art Nouveau'nun, Art Deco'nun pardon. Söyleyebiliriz. Onun tarzı da çok tipik ve bence Büyükada'nın bu merkezindeki Saat Meydanı'ndaki Prenses Otel'de çok benziyor gerçekten ve bunu bir ipucu olarak ben değerlendiriyorum. Yani hangisine binanın, benziyor? Kime? Jean Tulbentchian'ın tarzına çok benziyor. Yani neredeki binası süslemeler. Mesela Jean Tulbentchian'ın neredeki binasına benzer? İşte bu Elma Dağ'daki Kaya apartmanı var. Küçük bir apartman. Bir de Zafer Sokak'ta, Eski Bekçi Sokak şeydeki Teşvik'e, Nişantaşı'ndaki daha doğrusu. Orada da benzer bir anlayışta bir şeyini tespit ettik. Hem de adresi olan. Buna çok benziyor. Dolayısıyla yani o bir ipucu. Prenses Otel'de özel bir deko yapılardan bir tanesi Büyükada'nın. Evet, yani bunu da birazcık belki açmak lazım. Yani evet. Prenses Otel böyle yine bakıyoruz ve geçiyoruz böyle değil mi? Yani Art Deco olarak niye önemli bir tarz bu? Orada sizin dikkatinizi çeken özellikler nedir mesela? Bir de aslında şöyle bir belki bir soruyla bunu bağlamak lazım. Yani İstanbul'daki Art Deco yorumu Avrupa'dakinden ya da Amerika'dakinden farklı yorumlar getiriyor mu? İstanbul üslubu gibi bir Art Deco yorumu var mı? Tabii söylenebilir. Yani bizde daha çok böyle bir işte bu gayrimüslim mimarların neoklasikten gelen tarzlarına ekleniyor. Bu yani doğrusu Tulbentchian çok çok özel bir kişi. Hı-hı. Çok da az biliyoruz. Yani yeni yeni bunu ortaya çıkarmaya çalışacağız. Neden bu kadar kayıp olduğuna bir not daha ekleyeyim. Çünkü Arkitekt Dergisi çok güzel belgeliyor Türkiye 30'ları özellikle. Fakat bir kapalılığı var. Yani o kesinlikle modern olmayan her şeye karşı kapalı. Yani arkitekt. Ve çoğunlukla da bu modern yani Art Deco veya neoklasik kökenli Art Deco'yu da daha çok Ermeni ve Rum mimarlar devam ettiriyorlar Cumhuriyet döneminde. Dolayısıyla onlara da kapanmış oluyor. Ha, onlara da kapalı. Böylece. Böylece. Ama mesela Apostol Pistikas ne zaman süslemeden vazgeçti? Yani onun da ben bir Art Deco uygulayıcılarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Pistikas da bir Rum mimar. Fakat süslemeden vazgeçtiği anda arkitekte yer alabilmiş. Ama çok az sayıda böyle örnek var. Yani genellikle gayrimüslimler bu süslemeli, sevimli, yani modernin sevimli yüzünü temsil ediyorlar İstanbul'da. Yani şunu mu dediniz? Yani neoklasikle, yani bu Osmanlı'dan gelen neoklasik tarzla bu modern Art Deco tarzını birleştirmeye çalışan. Onun üstünde ilerliyor. Yani Art Deco oraya gidiyor. Tabii. Seyfi Arkan'ın da çok hoş. Yani o da Berlin'den geliyor. Orada ekspresyonist etkiler de var Seyfi Arkan'da. Onun birçok binasına da Art Deco olarak söz edebiliyoruz. Yani en önemlisi bunun işte Üçler Apartmanı yine Gümüşsuyu'nda. Bir de yıkılan ne yazık ki Ayhan Apartmanı var Talimhane'de. O çok özel bir Art Deco örnektir. Diğer halk evleri gibi Adana Halk Evi yine çok özel. Birçok böyle Ankara İller Bankası yine maalesef yıkılan binada da hep Art Deco özellikleri. Bilgi Üniversitesi'nde bir binası var. Ya evet. Değil mi? O daha evet o 40'ların daha sadeleşmiş bir dönem. Evet. Peki biz evet, buradan adalara gelirsek. Evet. Şimdi koruma planları hazırlık sürecinde ortaya çıkan çarpıcı gerçeklerden evet. biri de bu adalarda büyük bölümü tescilli olmayan ama buna karşılık özgün mimarlık eserleri olan bu Art Deco dediğimiz yapılar işte kentsel peyzaj açısından da çok önemli. Biz bu gezide neler gördük? Evet. Neler anlatabilirsin o anlamda? Evet. Bu gezdiğimiz doku yani Hı-hı. çarşı ve paralel sokaklar çok çok hoş bir doku. Çok özel örnekler var. Çok hoş Art Deco'lar da var ama diğer modern dönem 30'ların diğer örnekleri de çok çok özel. Yani onlar da son derecede özenli. Yani her dönemin kendine özgü bir tarzı var ve kuşkusuz. Ve bunların aralarında da daha özenli olanları var. Daha şimdi her zaman mimar yapısı da olması gerekmiyor. Birçok yapıların bunlar kalfa yapısı diyoruz. Ama bu kalfalar da çok özel. Onların da isimlerini bazen bilebiliyoruz. Onları da takip edebiliyoruz. Onlar çok özel malzemeler kullanıyorlar. Mesela böyle imzasını atan birçok kalfa olduğunu gördük bu bölgede. Belirli bir sıva türü, rengi vesairesiyle, detayıyla. Yani bunların her biri çok çok kendine özgü, kendi dönemini yansıtan örnekler. Mesela mühendis yapısı diyoruz. İşte genelde yığma yapılar. Son derecede rasyonel dörtgensel biçimleniyor. Fakat şeyleri, girişleri ve diğer korkuluk vesaire metaller o 1940'ların daha neoklasik şeydi. O tekrar daha yumuşak motifler gündeme geliyor mesela 40'larda. O da bir kendine özgü bir stil. Yani o çok ismi konulmamış bir görüşe göre École de Paris deniyor. Bir Fransız modernizmi falan gibi isimlendiriliyor. Bunların hepsini yan yana aslında çarşıda gördük değil mi? Evet, hepsini gördük. Evet. Çok hoş farklı tarzlar. Ve büyük ölçüde de korunmuş. Evet, yani Büyükada'nın en ilginç yanlarından bir tanesi tabii o İstanbul'un bütün renklerini yaşatıyor olması. Yani bu çok nadir bir şey. Birçok yani merkezi yerler işte Şişli, Bakırköy, işte Kadıköy falan burada yok olmuş. Yani bütün bu renklerin yok olduğu yerler. Bunlara hep üzülüyoruz. Yani bazen işte Boğaz'da bir takım yerlerde Kuzguncuk, Büyükdere'ye örnek verebilirim. Yani böyle çok özel o renkleri yaşatan yerler de var. Büyükada bence yani Heybeli de öyle adalar. Kesinlikle bunun en güzel, en yaşayan örnekleri yani örneği sayılmalı yani öyle. Bütün renklerini yaşatıyor İstanbul'un. Evet, peki şimdi şunu söyleyebilir miyiz? Bu kadar ilgi alaka varsa bu geziye demek ki vatandaş tarafından bir değer olarak gözüküyor. Kesinlikle. Peki, merak var. Yani merak var. Bulmaca dediğiniz şey belki onlar için de bu geçerli. Olabilir tabii. Peki kurumlarda yani buna belediye diyebiliriz diğer her türlü kurumu diyebiliriz. Onlar niye vatandaşın daha arkasında kalmış da bunları değer olarak tam olarak görmüyor da hani yıkılabilir ya da tescillemiyor. Çünkü ya oradan yani bu koruma amaçlı uygulama imar planı adalar için yapılan bu uygulama planına hükümlerine baktığımızda daha duyarlı sanki burada. Yani bu hükümlere baktığımızda hani çarşı için mesela böyle bir zonlama mantığıyla hani eğer tescilli değilse ya da tescilliye komşu değilse bina işte 9 metreye çıkabilir deniyor. Yani böyle bir genel geçer karar var orada. Şimdi yani siz bunu daha iyi anlatırsınız. Bu nasıl bir... Yani biz korumayı çok ilkel kavramlarla ele alıyoruz her zaman. İşte bu sit alanı denilen doğru düzgün bir hani kavramsal olarak bile iyi oturmamış bir şey. Bir de işte bu birinci sınıf, ikinci sınıf meselesi. Yıkarak korumak bize göre bir korumak değil. Yani bu korumak anlamına gelmiyor. Çok sahte kültür üretiyor. Şimdi burada tabii yani adalar gibi çok özel yerler muhakkak bir kentsel tasarım anlayışıyla ele alınması lazım. Sadece plan ve üzerindeki rakamlar değil, üç boyutuyla, cepheleriyle, silüetleriyle ele alınması lazım. Evet, yani ben doğrusu böyle üzerine sprey sıkarak, dondurarak yapılan bir korumaya ben de taraftar değilim. Artık bunun ötesine geçmeliyiz. Yaşayan bir koruma, binaları yaşatarak koruyabilmeliyiz. Eğer sorunlar varsa bunları çözerek koruyabilmeliyiz. Ama belki ihtiyaçlar da var. Yani belki bir katlar bir kat eklenebilir bazı binalara, yani katı olmamaktır. Bunlar zor tabii. Şimdi Türkiye'de tabii her şey, yani kurallar iyi çalışmadığı zaman maalesef böyle oluyor. Ama bunu yapmak zorunda. Özel durumlarda, yani Büyükada gibi bir yerde kesinlikle çok kapsamlı bir kentsel tasarımla ele almalıyız. Kesinlikle böyle 950 falan gibi bir genelleyici kararlar olmamalı. Yani bu kadar çok değerli, yani... Zaten tescilli yapılar için bile bu korkunç bir şey, yani bir 9 metrelik bir şeyin ortasında kalmaları, yani bu nasıl Erenköy'de bütün o köşkler küçük şeylerde kaldılarsa, oyuncak gibi kaldılarsa, yani ona dönüşecektir. Yani o 9 metre standardı oluştuğu zaman. Ya bunlar sokak sokak değil mi? Binaların yan yana ilişkileri içinde çözülebilecek. Kesinlikle. Oradaki kullanım biçimlerine göre, onların ortaya çıkarttığı ihtiyaçları da tabii, göz önünde. Yani merkezde daha fazla yoğunluk, çevrede daha düşük yoğunluklar olabilir. İşte kat adetleri işleve göre vesaireye göre. Yani burada ihtiyaçtan hareket etmek gerekiyor. Bence çoğunlukla adanın yaşayan insanlar, yani onların böyle hırsları ben olduğunu hiç sanmıyorum. Yani katlar eklemek gibi. Çünkü onun, yani bu bir yani o kentsel peyzaj bir bütün, yani bütün binalarıyla, ağaçlarıyla, mimozalarıyla değil mi, çiçekleriyle falan bir bütün olarak yaşıyor. İnsanlar onun için orada. Yani burada hiç o adada yaşayan insanların böyle büyük ihtiyaçlar, zaten inşaat yapmak da kolay değil. Yani bir farklı bir zaten karşılarında şeyin, bir İstanbul süreyeti yani, var. Evet, karşılarında çok görünüyor. Yani böyle bir olmaması gereken şey karşıda duruyor. İstanbul'u taklit etmek değil buradaki mesele. Tam tersine buradaki adaların özgünlüğünü aslında korumak, ortaya çıkartmak. Ve belki de yorumlamak, işte bu yorumlamak kısmı aslında modern olan kısım. Yani biz bugünü konuşacaksak bir yorumlama çok, yapacağız çok demektir. Evet, yani karşıda işte nasıl böyle bir spekülasyon, bu şu anda satılamıyor. İşte bir takım sipsivri binalar yapıldı. Yatak odalarından yangın kaçışları olan filan garip şeyler yapıldı. Ve toplum bunları belli ki şey yapmadı yani. Değerli bulmadı. Yani bu ortaya çıkıyor çünkü değildi zaten. Yani yanlış bir yaklaşım olduğu hep söylendi. Burada da benzer böyle bir hata yapılmamalı. Çok çok önemli. Çok özenle yaklaşmalıyız bu dokuya. Evet. Ve hepsinin, her dönemin kendi özellikleri olduğunu. Çok değerli modern mimarlık eserleri de var. Yani Arnavut'un vesaire ötesinde de. Değil mi? Her daha dönemi, yakın 1950'lerin, dönem. 60'ların, mesela Motolo evi 70'lerin çok özel örnekleri. Bunlar çok değerli örnekleriydi. Ve yine Motolo'nun birkaç yapısı daha olduğunu biliyoruz. Ha. Öyle mi? Evet. Bir sinagog yapısı var diye ben okudum bir yerde. Evet. Yani şeyde, Büyükada'daki mi? Adada sinagog olduğunu bilmiyorum ama Neve Şalom'un mimarlarından birisidir. Aynı zamanda Motolo. Ve çok bir de maden tarafında bir yine Motolo yapısı olduğunu düşündüğümüz bir çok, çok benziyor bir gerçekten var. Evet. Çok acıklı o binada satılığa çıkmış durumda ve birlikte çalıştığı yani. İlya Ventura da çok özel bir mimar, onun da birçok yapısı biliniyor, arkitekte yayınlanmış, birlikte çalışıyorlar Neve Şalom'da da. Umarım inşallah o binanın da başına böyle bir şey gelmez. Evet. Şimdi galiba programın sonuna geliyoruz. Yani bu geziler devam edecek dedik. Böyle çarşıyı gezdik. Sevgili dostlarımız bize destek olduktan sonra. Evet, yani her şimdi biliyorsunuz zevkle. Dünya mirası adalar ve biz adaları dünya mirası listesine aldırmak için çalışıyoruz. Kesinlikle. Ve adaların, yani bu ne demek? Aslında adaların bir evrensel üstün değeri olduğunu, biz bunun ne olduğunu bulmaya çalışıyoruz ve bunu herkese de anlatmak istiyoruz. Yani kuşkusuz. Çok böyle kısacık, böyle sizce hani adalarda sizin gözünüze böyle mimari açıdan, estetik açıdan, yetimhaneden de bu arada bu gezide bahsedildi. Evet. Değil mi? Yani böyle çok özgün şeyler var gerçekten. Onları bulmamız ve artiküle söylememiz lazım. Mimari açıdan da kuşkusuz böyle özellikleri var. İşte bu gezilerle belki bunları daha da ortaya çıkaracağız. Evet, maalesef sonuna geldik programımız. Geldik mi sonuna? Evet. Bütünüyle bir mimarlık müzesi diyelim. Evet, yani, bravo. Bütün adalar için aynı şeyi söyleyebiliriz herhalde. Evet. Bütün dönemleri yansıtan bir müze. Efendim, görsellerimiz olacak. Özellikle Zafer Akay bizimle paylaşacak bunu yaptığımız gezilerde. Daha öncesinde de yaptığı çalışmalarda bu Art Deco bina örneklerini de bize yollayacak. Biz de Facebook sayfamızdan bunları yayınlayacağız. Aynı zamanda yaptığımız gezinin bir linki olacak konuşması. Çünkü biz daha sonra bu gezinin söyleşisini de Splendid Otel'de yaptık. Bir de Dünya Mirası Adalar Facebook sayfamızdan tekrar hatırlatıyorum bize ulaşabilirsiniz. Eski linkleri de dinleyebilirsiniz. Zafer Bey çok teşekkür ediyorum. Ben İyi ki geldiniz. Benim için de çok keyifli. Evet, hoşça kalın adalar hepimizin. Evet, hoşça kalın.